blev från start med spännande prat, romantiska möten med kyssar. Men sen tröttar jag direkt, vilken äcklig andedräkt. Hans irriterande tics, han är royalist. Jag förtjänar faktiskt något bättre. Jag lovar, jag kan fixa vem jag vill. Aldrig nöjd, jag blir aldrig nöjd. För lång eller kort eller smal eller bred, jag vill hitta rätt men jag ser bara fel. Aldrig nöjd, jag blir aldrig nöjd. Ingen kan vara perfekt, det kan jag förstå. Men herregud, jag kan få bättre än så. Jag har verkligen provat med allt. Jag har träffat för fan hela världen, från Paris till Shanghai, slitna insukavaj. Jag har till och med surfat på nätet. Men jag blir aldrig, han sjunger så falskt. Vilken läskig mustasch, alldeles för lat. Var är hans sinne för humor? När jag hittar ingenting, ingen groda som blir min prins. Bara genomsnittsskräp, inte tillräckligt att. Ska jag nöja mig med något mindre? När jag vet, jag kan fixa vem jag vill. Aldrig nöjd, jag blir aldrig nöjd. För lång eller kort eller smal eller bred, vi hittar rätt men jag ser bara. De har varit unga, de har varit smarta, de har varit dumma. De har jobbat på bank, de har rest överallt. Har gett alla en chans om jag kunnat. De har varit snygga, de har varit rika. De har varit stycka, de har varit dryga. Men inte någonstans har det funnits en man som lyckas få mig att mjukna. De har varit unga, de har varit smarta.